गोविंद राधे श्याम प्यारे तेरी चौखट है श्याम प्यारे सर हमारा झुका ही रहेगा तेरी चौखट है श्याम प्यारे सर हमारा झुका ही रहेगा जब तलक तुम नहीं दोगे दर्शन तेरे दर से नहीं सर उठेगा तलक दोगे दर्शन तेरे दर से नहीं सर उठेगा तलक तुम नहीं दोगे दर्शन तेरे दर से नहीं सर उठेगा जब तलक तुम नहीं दोगे दर्शन तेरे दर से नहीं सर उठेगा एक मुद्दत हुई मुझको प्यारे एक मुद्दत हुई मुझको प्यारे हाँ एक मुद्दत हुई मुझको प्यारे एक मुद्दत हुई मुझको प्यारे आस तेरे चरण की लगाए आस तेरे चरण की लगाए हाँ आस तेरे चरण की लगाए आस तेरे चरण की लगाए तब करोगे कृपा दृष्टि प्यारे तब करोगे कृपा दृष्टि प्यारे ये हृदय का कमल कब खिलेगा ये हृदय का कमल कब खिलेगा तब करोगे कृपा दृष्टि प्यारे तब करोगे कृपा दृष्टि प्यारे ये हृदय का कमल कब खिलेगा ये हृदय का कमल कब खिलेगा है श्याम प्यारे सर हमारा झुका ही रहेगा तेरी चौखट पे है श्याम प्यारे सर हमारा झुका ही रहेगा लेके मन में बड़ी आस मैं भी लेके मन में बड़ी आस मैं भी ओ लेके मन में बड़ी आस मैं भी लेके मन में बड़ी आस मैं भी आज आया शरण में हूँ तेरी आज आया शरण में हूँ तेरी हाँ आज आया शरण में हूँ तेरी आज आया शरण में हूँ तेरी मांग होगी यही आज पूरी मांग होगी यही आज पूरी मेरा दामन यही पर भरेगा मेरा दामन यही पर भरेगा मेरा दामन यही पर भरेगा मेरा दामन यही पर भरेगा तेरी चौखट पे ऐ श्याम प्यारे सर हमारा झुका ही रहेगा तेरी चौखट पे ऐ श्याम प्यारे सर हमारा झुका ही रहेगा मैं भी खारी हूँ और तुम हो दानी